dzwon nie odpowiem, nie mam słów. Wyczekiwany przez niektórych, a może nawet przez wielu, nowy singiel grupy Hej. Będziemy się z tym nagraniem na starcie lata słyszeć zdecydowanie częściej. Bezruch na poranny trójkowy rozruch w Coś mi świta. To także skoronówka sztuka, propozycja do pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. Jeżeli będziecie Państwo masowo popierać na naszej stronie, no to oby z propozycji ruszył do 30. Na które miejsce? To okaże się w piątek po godzinie 19:00, wakacje, letnia, trójkowa ramówka, ale lista akurat o stałej porze w piątek, czyli jak mówiłem, po 19:00. Tymczasem muzycznie, no można powiedzieć, białe szaleństwo. 9 minut po 4:00 w trójce, Snow Patrol. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out to the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different star. This is my chick. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty po czwartej. Dziwna wiosna w Trójce latem. A my wrócimy do tego, co działo się zimą w Krakowie. 4 lutego grała Pantera. Mnie ten koncert ominął, a szkoda. To teraz sobie trochę osłodzimy te koncertowe braki, koncertowe luki. Fragment płyty Cowboys from Hell śpiewał też w grupie Down. Jeden z utworów, który konkretnie Stone the Crow swojego czasu wywołał u mnie wielki szacunek, no i też wielkie wrażenie lata temu. Ale to przede wszystkim głos Pantery. Phil Anselmo kończy dzisiaj 57 lat. Zatem Pantera, proszę bardzo, w tym delikatniejszym wydaniu, czyli tu i teraz w programie trzecim na Dzień Dobry. Cemetery Gates. Left to my misery. słuchać takie dźwięki, łatwiej wstać. 24 minuty po czwartej, trójka, coś mi świta. Dalej będziemy czerpać z muzycznego kalendarium, ale zmieniamy radykalnie muzyczny klimat, co absolutnie nie ma wpływu na jakość tutaj zawsze, skoro to trójka. Ta najwyższa, niezależnie od gatunku. 66. urodziny dziś Brandona Perego. Wydaje płyty solowe, komponuje muzykę do filmów, jest multiinstrumentalistą, ale najlepsze, co zrobił w życiu tym zawodowym, muzycznym, to, że w 1981 roku założył grupę Dead Can Dance. Shine like the brightest star. życząc w te wakacje chwilę takiego słodkiego lenistwa, chwilę oderwania się i też zapomnienia, dodaliśmy, jak słychać, na zachętę Dead Can Dance, a to sprzyja takiemu sensownemu wychillowaniu się. Dziś, proszę Państwa, tutaj kilka słów o pogodzie. Sucho, słonecznie, z bardzo przyjemną temperaturą, nad morzem około 20 stopni, w centrum 24, najcieplej na zachodzie maksymalnie 26, jeżeli chwilami będzie kropić, to tylko w Zakopanem. 28,5 minuty do piątej. Czas się tak bardzo przyjemnie o poranku dotlenić. 76 lat temu urodził się Andy Scott z grupy The Sweet. Grał w niej na gitarze i podśpiewywał w latach 1970-1982. Czyli jeżeli chodzi o rok 1978, no to zdecydowanie tak, w tym okresie. I właśnie z tego roku pochodzi, no szczerze, to mój ulubiony utwór grupy The Sweet, czyli Love is Like Oxygen. 20 minut do piątej. Trójka włączona, nawet o tej porze to chce się bardziej. Proszę Państwa, mamy w Trójce, w porannym zapraszamy kącik piosenka do wyjaśnienia. Ten utwór, który pojawił się przed momentem, Human League, Don't You Want Me, też niedawno w tym kąciku się pojawił. Muzycznie też będziemy sobie wyjaśniać dzisiaj około 7.50. Tymczasem zagramy, to będzie fragment trzeciej płyty Madony. Na tym krążku takie przeboje jak La Isla Bonita, Papa Don't Preach, Open Your Heart. Madonna zadedykowała ten utwór ówczesnemu, ten album w zasadzie, ten utwór zresztą też, ówczesnemu mężowi, czyli Seanowi Pennowi, jak dodała wtedy najbardziej odlotowemu facetowi we wszechświecie. To, że później zmieniła zdanie, to już w zasadzie szczegół. Ale jeżeli chodzi o Seana, no to tak się rozwinął, no, że stał się już teraz żywą legendą. Tego dżentelmena to szczerze niebywale podziwiam. Na razie jednak Madonna w Trójce w roli głównej. True Blue, premiera 30 czerwca w 1986 roku i również ta przepiękna ballada w Trójce. Na dzień dobry. Oh, Minut do piątej, bo wskaz dzwonisz w piątek w 59. notowaniu pierwszej trójki na 26. Tymczasem niezły, nie, jeszcze lepiej, nawet wyśmienity numer grupy Dire Straits przed nami. Z kalendarium wynika, bo trzeba się podpierać, kto by przecież to wszystko spamiętał, że Hal Lindes ma dzisiaj 72. urodziny, grał w Dire Straits przez ponad 4 lata. Przede wszystkim płyta Love Over Gold. Brothers in Arms już nie doczekał. W 85. to już poza zespołem. A pojawił się tuż po nagraniu albumu Making Movies. No i grał te nowe piosenki przecież z Markiem Knopflerem na koncertach. Z Poly Dire Straits, no jeden z moich, no zdecydowanie, śmiało można powiedzieć, ukochanych utworów. Przez, no zdecydowanie ponad 7 minut w całości. Dire Straits, trójce. Tunnel of Love. Writing on a ghost train where the cars they scream and slam. stranger. She said, baby, let's keep it like this. This is the cakewalk. Twist and maybe you step right up and see. Hey, mister, give me two now. There's any two can play. And the big wheel keep on turning. Another worldly gig, money for muscle and another girl I dig, another hustle just to make it big and rock away, rock away. Oh, rock away, rock away. The girl looks so pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me, when we were kids. Yeah, girl, like it always did. Oh, like the Spanish city too, when we were kids. Hola. Check it out. Like it always did, like the Spanish city to me, when I